Ach, voor haarzelf valt het wel mee, de ouderdomsdepressie die haar vergezelt. Maar aan de telefoon, als zij met oude vrienden belt, steekt men met stokken in haar langzaam draaiend wiel. En voelt zij plots haar depressieve ziel, die steeds maar zucht en kreunt en nauwelijks meer vooruitkomt, en die zo graag de ongemakken van het leven opzond. Haar oude vrienden willen van verlies niet weten, staan midden in de wereld, denken ze, zijn zelfs weer aan het daten, aan het rock'n'rollen, aan het dollen, aan het keten. Met hen wil zij zich helemaal niet meer meten. Zij zoekt haar evenwicht, haar nieuwste, laatste identiteit. Want had zij al een vorige, dan is zij die weer kwijtgeraakt. Waarom, steunt zij, heeft God de ouderdom gemaakt?